czasem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 12 czerwca. Jest 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. A w nim wiceminister edukacji o nauce w szkołach po wakacjach. Najnowsze informacje o stanie zdrowia piłkarza Danii, który na boisku miał zawał serca. I podsumowanie drugiego dnia szczytu G7 w Kornwalii. A we wrześniu uczniowie wrócą do nauki prawdopodobnie wyłącznie w trybie stacjonarnym, zapowiada wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski. Powiedział w Polskim Radiu 24, że nawet jeżeli wystąpi tak zwana czwarta fala zakażeń koronawirusem, nie powinna ona zakłócić funkcjonowania polskiej oświaty. Nie mamy w perspektywie 1 września, bo powiedział, zagrożeń dla normalnego prowadzenia zajęć stacjonarnych w przyszłym roku szkolnym, czyli w 2021-2022. No, liczymy, że nie wystąpią żadne turbulencje, aczkolwiek no, pewni w życiu jesteśmy dwóch rzeczy, śmierci i podatków. Według aktualnych zaleceń rządu wszystkie placówki oświatowe oraz uczelnie wyższe mogą prowadzić zajęcia w trybie stacjonarnym. Ostatniej doby potwierdzono w Polsce 239 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 47 osób z COVID-19. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że do tej pory wykonano ponad 24 miliony szczepień. W pełni zaszczepionych jest już prawie 9,5 miliona osób. Piłkarz reprezentacji Danii Christian Eriksen jest w szpitalu, a jego stan jest stabilny, informuje UEFA. Jedna z telewizji podała, że zawodnik miał atak serca. Eriksen był reanimowany po tym, jak upadł na boisko podczas meczu Danii z Finlandią. Spotkanie grupy B Mistrzostw Europy zostało przerwane. Zawodnik został zniesiony z boiska na noszach. O zdrowie piłkarza drżał były bramkarz reprezentacji Polski Arkadiusz Onyszko, który zna Eriksena z czasów gry w juniorach duńskiego Odense. W pierwszym momencie, no jak zobaczyliśmy tą sytuację, to wyglądało to dramatycznie, nie? No bo młody chłopak biegnie bez jakiegokolwiek kontaktu z innym zawodnikiem, po prostu upada na boisko. Jest akcja reanimacji. No to było no, katastroficzne. No, powiem szczerze, stanęło mi łzy w oczach. Na naszych oczach tak naprawdę trwała akcja ratunkowa o życie młodego chłopca, młodego zawodnika, 29-letniego, ale udało się, jednak Pan Bóg czuwał nad nimi, wrócił do nas. Odzyskał przytomność, jest ze swoją rodziną, z ojcem, z żoną w szpitalu. Mecz Danii z Finlandią wznowiono po blisko 2 godzinach przerwy. Spotkanie zakończyło się przegraną Duńczyków 0-1. Wspólne działania zapobiegające przyszłym pandemiom i próba przeciwstawienia się chińskiej ekspansji w biedniejszych regionach. Takimi deklaracjami zakończył się drugi dzień szczytu G7 w Kornwalii. Ciągłe monitorowanie sytuacji na świecie, tak by lepiej identyfikować lokalne ogniska i sprawić, by pozostały lokalne, by wirus czy choroba nie rozlały się po świecie. Błyskawiczne procedury pozwalające na opracowanie i produkcję szczepionek. To wszystko ma sprawić, że, jak ogłosił premier Boris Johnson, następna pandemia się nie powtórzy. Londyn tymczasem ogłosił, że otworzy specjalne centrum, które ma pracować nad tym, by zapobiec przenoszeniu się chorób ze zwierząt na ludzi. Powstanie ono w hrabstwie Surrey. Prezydent Biden spotkał się dzisiaj z prezydentem Macronem, zapewniał o wsparciu dla NATO i Unii Europejskiej. Obaj mówili o nowym duchu porozumienia pomiędzy liderami grupy. Liderzy porozumieli się też w sprawie planu pomocy dla biednych krajów, $40 bilionów na infrastrukturę. W warstwie geopolitycznej to próba przeciwstawienia się chińskiemu programowi pasa i szlaku. Pekin pompuje pieniądze na przykład do Afryki, a krytycy uważają, że w zamian wciąga kolejne państwa w swoją strefę wpływów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Kończy się trwający tydzień protest grupy Białorusinów na kilku przejściach granicznych. Manifestanci domagali się m.in., by Unia Europejska nałożyła sankcje gospodarcze na reżim Aleksandra Łukaszenki, mówi koordynatorka akcji Lena Żywogłot. Zwracamy się do Unii Europejskiej, by wprowadziła sankcje gospodarcze jak najszybciej i jak najmocniejsze przeciwko Łukaszence, by ratować Białorusinów. Również zwracamy się do reżimu Łukaszenki, by otworzył granice dla Białorusinów, uwolnił więźniów politycznych i przeprowadził nowe, uczciwe wybory. Były ambasador Białorusi Paweł Łatuszko, obecnie opozycjonista. Nasz głos usłyszeli i w Brukseli rezolucja Europarlamentu już jest pisany, nawet jeden z postulatów, który mieliśmy tu na akcji, postawiliśmy. Słyszą nas w Berlinie, w Paryżu, w Warszawie, w Wilnie i to jest najważniejsze, że na pewno rozumieją politycy, że Białorusini będą walczyli. Potrzebujemy, by Unia Europejska zaczęła działać wobec reżimu Łukaszenki, który okupuje naszą ojczyznę. Widzimy, że Unia jest bardzo delikatna. Potrzebujemy mocniejszych kroków, na przykład blokada handlu. W tej chwili żądamy czwartego pakietu

Państwu się mogło oczywiście wydawać się, że ten utwór, który za nami, Jeremy Popa, Lonely Teardrops, to też z okolic lat 60., jak i Elvisa Presleya, Fever. A to proszę nic bardziej mylnego, bo to ze ścieżki dźwiękowej, do której właśnie Jeremy Pope pisał całą muzykę. One Night in Miami, jeżeli państwo nie widzieli, bo to w końcu jednak oscarowy film. Przyspieszymy troszeczkę. W Departamencie Rytmu do Północy Wydziału Rytmiki Stosowanej i państwa zabierać będę przez różne części muzyczne i przeróżne szufladki. Odgrzebki też będą. Zapomniałam państwu podać adres mailowy csm@polskieradio.pl. To ten csmowy, pod którym zazwyczaj się spotykamy. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. U Państwa też się sprawdza to przy The Beatles, że jak słyszymy The Beatles, to wszyscy śpiewamy, to po pierwsze, a po drugie się wszyscy uśmiechamy. The Beatles, Ticket to Ride. Teraz z tych małych wysp, które mamy koło siebie, które wcale nie są takie małe, przenosimy się na jedną, która jest bardzo daleko, a dokładnie do Melbourne, do Australii. The Bamboos. I tak mówiłam, że skakać będziemy między przeszłością a teraźniejszością.

Michael Kiwanuka i jego rewelacyjny drugi album, który był wydany w 2016 roku, Love and Hate, Black Man in a Wild World. Po funk i po soul i po funk disco, disco funk, sięgamy w pierwszej godzinie naszego spotkania w Wydziale Rytmiki Stosowanej zazwyczaj, tutaj w programie trzecim, w drugiej części Departamentu Rytmu, bo do korzeni należy sięgać, po to by w drugiej godzinie, proszę się przygotować, bo w drugiej godzinie dziś będzie zdecydowanie ciemniej i czarniej niż było tydzień temu. I na pewno, jak obiecywałam, pojawi się Tupac, ale będzie też nas. Więcej nie zdradzę, proszę słuchać, bo Wydział Rytmiki Stosowanej w Trójce aż do północy. A sięgając do klasyki gatunku, no to Kool & The Gang dzisiaj nam pięknie zabrzmi. Celebration. What's your pleasure?

You're the first, the last, my everything. I oczywiście Barry White. Zastanawiam się, ilu z Państwa ma na półce ten album Can't Get Enough, a ilu z Państwa ma na półce winyl w oryginale wydany w 1974 roku. Tutaj w Departamencie Rytmu, szczególnie w Wydziale Rytmiki Stosowanej, pomyślałam, że szczególnie przed północą i szczególnie podkreślę przy tej pogodzie, którą mamy w tej chwili za oknem, ja bym bardzo Państwa chciała zaprosić naprawdę tak z serca do tańca, bo przy każdym utworze, jak on jest na antenie, to ja naprawdę zdejmuję słuchawki i idę potańczyć. To jest najlepszy sposób na ćwiczenia, najlepszy sposób na podniesienie endorfin. No szczególnie jak w radiu w Trójce gra. To dopiero będzie klasyk. Bonnie M. Sunny. Muszę Państwu się przyznać do tego, że co tydzień zaglądam i podglądam, co Łukasz Ciechaciński w pierwszej części Departamentu Rytmu Państwu serwuje, bo zdarza się, że wyciąga z mojej walizeczki, z mojej szufladki i serwuje, no i wtedy będę muszę zmieniać playlistę. Dzisiaj akurat tak się ułożyło, że nie musiałam w ogóle dotykać playlisty na dziś ułożonej. No to zabieram Państwa teraz już naprawdę na parkiet i naprawdę do tańca i w dodatku jeszcze możemy film obejrzeć przy okazji. csm@polskieradio.pl, adres mailowy niezmienny na wszystkie trzy nasze spotkania, czyli po zachodzie słońca, Wydział Rytmiki Stosowanej i po ciemnej stronie mocy, czyli nasze niedzielne spotkania o 21.00. Z nami ten utwór został aż do teraz z 83 roku, z filmu oczywiście, który podejrzewam, że wszyscy widzieliśmy, Flashdance, z główną rolą Jennifer Beals, maniak Michael Sambello. No to jak już jesteśmy przy filmach, to chyba przy filmach zostaniemy przez następne 7 minut. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear, it's a truth, and I owe it all to you. Cause I have the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. Saw the writing on the wall.